ятӏокӏырэ щынэрэ шъхь. Паул тхьамэ тэхэсэшхом щыщхэм ахаплъи ариӏуагъ. Сшхыхэр, сэнэпэ нэсы тхьамэ пхъашъхьэ гукъэбзагъэнкӏэ мыхъун зи здэсмышӏэжьэу сыщыпсэугъ. Дин пэщэшху Анани Паул ыдэжь щытхэм жэеонхэу ариӏуагъ. Джащыгъэм Паул ащ риӏуагъ. Тхьэр къыожьыщт, дэпкъэу фыжьэу къэлъэгъоным пае агъэлагъэм уфэт. Хабзэм тетэу хьэкум къытепшӏыхьанэу ущыс, ау щытыми ор-ору хабзэм утекӏэу къысэогъауэха. Ащ дэжьым щытхэм Паул къыраӏуагъ. Тхьэм идин пэщэшхом ехъона. Сшхыхэр, ар зэрэ дин пэщэшхор сӏэщтыгъэп, къыӏуагъ Паул. Сыда пӏомэ тхьэмэ гукӏэ тхыгъэхэм арыт. Уэплъэпкъи тхьэматэ аягъэнкӏэ утегущыӏэ хъущтэп. Тхьэмэ тэхэсэшхом щыщхэм ащыщэу зы куп садукейхэу, адрэ купыри фарисейхэу Паул сӏэщтыгъэти тхьэмэ тэхэсэшхом хэтэу къыӏуагъ. Сшхыхэр, сэ сыфарисей, сяти фарисейу щытыгъ. Лӏахэр къызэрэтэджыжьыщтхэм сызэрэщыгугъэрэм пае хьэкум сшӏэм ыпхьашӏэ сырашагъ. Арэщтэу къызеӏом фарисейхэмрэ садукейхэмрэ зэщыхьанхэу аублагъ лъэныкъуитӏоуи зэрэгъэхъуэх. Сыда пӏомэ садукейхэм лӏахэр къэтэджыжьхэрэп, мэлаит щыӏэп, псэ щыӏэп, аӏо ау садукейхэм афэмыдэхэу фарисейхэм ахэмкӏэ зэкӏэ шӏэшхъуныгъэ яӏ. Джащыгъэм тхьэмэ тэхэсэшхом щыщхэр мэкъэшхокӏэ къэзэрэгъэкъуохи фарисейхэм ащыщхэу Таурат егъэджэкӏо пэшэ заулэ къэтэджыхи адрэхэм янэкъуэкъыхэу къаӏуагъ. Мылъым мыхъун горэ етлъэгъуцӏэрэп, псэ горэ е мэлаичъ горэ къыдэгущыӏэгъэнкӏи мэхъу. Тхьэм тыпэрэмыуцу. Лъэшу зэрэзыщыхьагъэхэм пае ахэмэ Паул зэпкъыратхъынкӏэ зэпэщэшхор щыни Паул ахэмэ къахащыжьынышъ пытапӏэмэ ащэнэу дзэлӏэхэм унашъо афишӏыгъ. Ятӏонэрэ чэщым зиусхьаныр Паул къыфэлъагъуи къыриӏуагъ. Угумыгъэкӏуады. Иерусалим шыхьатэу къызэрэщысфэхъугъэм фэду Рим къэлэшхэми шыхьатэу къыщысфэхъун фае. Паул щэфа укӏынэу джуртхэм гухэлъ зэрашӏыгъэр. Ятӏонэрэмэхэм ипщэдыжь джурт заулэ зэгурыӏуи тхьаӏуагъ. Паул дэуцӏыфэ дышхэщтэп ыкӏи тешъощтэп. Тхьэ зыӏуахэр нэбгъэцӏокӏитӏум нахьыбэ хъущтыгъэх. Ахэр дин пэщэшхомрэ нахьыжьхэмрэ адэжь къохи араӏуагъ. Паул дэуцӏыфэ тымышхэнэу тхьэтӏуагъэ. Арышъ Паул иӏоф нахь тэрэзэу тыхэплъэным пае тадэжь къащэ фелъэӏузэ шъорэ тхьэмэ тэхэсэшхом щыщхэмрэ зэпэщэшхом макъ ежъэӏу. Паул мыщ дэжьым къэмысызэ тыукӏынэу тыхьазыр. Ау Паул зэшыпхъу ыкъо ахэмэ ягухэлъ къышӏи пытапӏэм кӏуи Паул акъэбарыр ригъэшӏагъ. Паул зэпащэхэм ащыщэу зыгорэм къеджи риӏуагъ. Зэпэщэшхом дэжь мыкӏалэр щэ зыгорэ риӏонэу фай. Зэпащэм кӏалэр зыдиши зэпэщэшхом дэжь кӏуи риӏуагъ. Тихьапсшӏэсэу Паул зыцӏэр къысаджи мыкӏалэм зыгорэ къыуӏонэ фаешъ уадыжь къэшхэнэу къысэлъэӏугъ. Зэпэщэшхом кӏалэм ыӏэу быти зылъэныкъомкӏэ ӏуищи еупчӏыгъ. Къысэпӏонэу сыда узыфаер? Паул иӏоф нахь тэрэзэу тыхэплъэным пае неущ тхьэмэ тэхэсэшхом пашъхьэ къащэ аӏо джуртхэр къыолъэӏуныхэу зэгурыӏуагъ, къыӏожьыгъ кӏалэм. Ау ахэмэ ямыдэӏу. Сыда пӏомэ ахэмэ ащыщхэу нэбгъэцӏокӏитӏум нахьыбэ хъухэу Паул аукӏыным пае шэфэу пэсых. Ахэмэ араукӏыфэ мышхэныхэу емышхэныхэуи тхьаӏуагъ. Загъэхьазырыгъэу иунашъо пэплъэх ныӏэп. Зэпэщэшхом кӏалэр ыгъэкӏотэжьызэ къыриӏуагъ. Мыр къызэрэсэпӏуагъэр зыми емыӏу. Паул ӏэшъхьэчэт Феликс ыдэжь зэрэщагъэр. Етӏанэ зэпэщэшхор зэпащэхэм ащыщхэу нэбгъуритӏу дэжь къяджи ариӏуагъ. Дзэлӏ нэбгъурэсшитӏу шухэу нэбгъурэцӏокӏищэрэ пшӏырэ пчыхэр зыӏыгъ дзэлӏхэу нэбгъурэсшитӏу нычэпэ сыхьатыр бгъум кисар екъалэм кӏонхэу зэрэхьазырых. Шыхэри Паул фэзэрэхьазырыхи шыгорэм тэзгъэтӏысхи ӏэшъхьэчэт Феликс ыдэжь щэ. Зэпэщэшхом мыщ фэдэ гущыӏэхэр зэрэтхылъыри ытхыгъ. Сэ Клауди Лисий олъэтэныгъэшхо зи ӏэшъхьэчэт Феликс шӏуфэс осэхыжьы. Мылӏыр джуртхэм аубыти аукӏынэу фежьагъагъэх. Ау сыдзэлӏхэр сигъусэхэу сыкъакӏуи къаӏэпысхыжьыгъ. Сыда пӏомэ рым цӏыфхэм зэращыщыр къэсшӏагъэти ары. Зэрагъэмысэрэ зэзгъэшӏэну сыфаеу ятхьэмэ тэхэсэшхо пашъхьэ дзэлӏхэм къыязгъэщагъ. Ахэмэ зэрагъэмысэхэрэр яхабзэ епхыгъэ нахь еукӏ е хьапс зыфэшъошэ ӏоф ацӏэм зи ӏэмышӏагъэу къызэзгъэшӏагъ. Ау жүрдхэм мэлтэр шэфуа учну аг зарахуэтэр зыгурым сиагашагати, дзэлхэм вадыш занчу кэзгышаг. Кэдава хэрэми зарагам зарагуфхэр ва пашхаг шагунху мақэ заух. Ватхэш. Арэшту я унашу тэтхэн зэлхэм Пауль зыдаши чэшым антипатрид кадзэм нагасыг. Зэлхэм ятун рамафым шухэм Пауль кисарием ашану каганухи ешхэм пытапым агазэжо. Шухэр кисария кадзэм зэнэсхэм Аж хачетым тхысыр ратох, Паули аж фағызах. Аж хачетыр тхысым еджи Паули зашишха кумчы кеопшах. Киликеха кум шишу зэхехым куах. Куаддаухар кызысханча таразы соопшишт. Аж хачетым етаны ерод пачаха унашху притторе зыцар гаучуагам зэлхам Паули шаохманы унашу асуах.